أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. محمود نہیں لے رہا اور بہتر ہوتا ہے کہ بیاج پانی یہ شربتوں کی شکل میں جو بوتل میں کام کی خانقاہ میں ہم گئے تو بڑے فخر سے خانقاہ والے خدمت والے نے کہا کہ آپ کے لیے کسی لائے، میں نے تھپڑ مارا ڈاکٹر طارق صاحب کو، لائک مارا الطاف صاحب، میں نے کہا سڑی ماں تو خزر کر دو تھا وہ تگور تو زوروں زور تھا جھپٹنے کے لیے نا آدمی بھاگ گیا. تو خانقاہ کا جو حضرت صاحب تھے وہ تشریف لائے کہ باقی مانگنے کے لیے آدمی سمجھا نہیں ہے. مجھے ایسے نہ تھا تو خراب پڑی دماغ ہم نے خراب پڑی. عزیز صاحب تلاوت کرے جی. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Oh. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. وقت ہے مد عارض وقت کی. تو اس کو تین طرح سے کہنا ہوتا ہے, ایک سخت یعنی ایک حلف کے برابر, ایک ہوتا ہے توسط یعنی تین حلف کے برابر, اور ایک ہوتا ہے طول یعنی چار یا پانچ حلف کے برابر. اچھا ماشاء اللہ, تو آپ کا وہ پانچ حلف کے برابر تھا جی. چلے وہ دوستوں کے کیا پڑے گا جہان برنا کرم تم دیکھ پہلو نامنا کے دانے تم دیکھ پہلو نامنا کے دانے تا پہلو باقی تا ساور نکرم تا پہلو باقی تا ساور نکرم پرحمان تاب لاب میں حرام بھی پرحمان تاب لاب میں حرام بھی سو دپل بینو جانتا ورمر ناکرم سو دپل بینو جانتا ورمر ناکرم گاہے کنی برحال گا شانگاہِ کنی برحال رات کو شانگاہِ بہتین اہلت محمد کر جانی بہتین اہلت محمد کر جانی تو پہلے بھی گرایا برد تمامی تو پہلے بھی گرایا برد تمامی مد چاہیے عشق احمد چاہیے حب مدینہ میں یہ زاہد فرق ہے کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے۔ تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے۔ داراؤں سکندر سے دے فقیر را فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم رب صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ اتفاقاً ہمارا اجتماع ربیع الاول کے مہینے میں آ گیا. اس پورے مہینے میں جمعے کی تقریر بھی سیرت کے موضوع پر کی, گرد و پیش میں جانے کا بھی اتفاق ہوا اسی موضوع پر بولنے کا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو خاص طور سے ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات حلیہ مبارک یہ بعد کے لوگ پوچھتے رہتے تھے اور بیان کو سنتے رہتے تھے. تو آپ کے حالات, آپ کے حوال, سیرت, حلیہ مبارک, پیدائش, ساری چیزوں کا بیان کرنا یہ اہم عبادتوں میں سے عبادت ہے اور دل کے حال بدلنے والی چیز ہے. اسی بات کو رسول المجموعہ میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا اور زبردست کتاب ہے. مضامین ان کے اشعار فرمودہ ہیں اور ترتیب لکھی ان کے خلیفہ نے ہے. تو ہم اعتکاف میں اس کا باقاعدہ پڑھا بھی کرتے تھے, بڑی کیفیت پیدا کرنے والی. اور اس موسی میں شعر اس کو پڑھتے رہتے ہیں من کے گر ارض و سما کی محفل میں, گر ارض و سما کی محفل میں, ارض زمین سما آسمان, گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو. لو لاکھ لما یہ عزیز شریف کا ٹکڑا اس میں لیا گیا ہے. اسے فرمایا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو مخلوقات کو پیدا نہ کیا ہوتا, زمین و آسمان کو پیدا نہ کیا ہوتا. لولا کلما خلق طرف ہلاک اور لولا علما خلق دو طرح روایت ہے. مولوی صاحب سمجھتے ہوں گے کیا فرق ہے اس میں. ہمارے حضرت صاحب دونوں طرح اس کو بیان فرمایا کرتے تھے. ہماری تو کوئی علمی ایسی رہا نہیں, یہ سنی ہوئی باتیں جو یاد رہ گئی ہیں درست ہیں, ٹھیک ہے. یاد ہوتا ہے ہماری طرف سے غلطی ہے. تو کر درد سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا اکلما کا شور ہو, گر ارض و سما کی محفل میں لولا اکلما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. دوسرا شعر لکھا ہے اس میں, اگر شعر لکھوایا ہے, آفاق ہا گردیدام بسیار خوباں دیدام, مہرے بتاں برزیدام لیکن تو چیز ہے دیگری. وہ جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ میں سارے زمین و آسمان میں پھرا اور میں نے کرہ ارض میں کوئی علاقہ عرب سے یا کوئی قوم قریش سے زیادہ افضل نہ پائی. پھر اس میں بنی ہاشم, پھر بنی ہاشم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. آپ یہ پورے اصول المجموعہ میں لکھی ہوئی تفصیل ہے, وہاں سے کھوڑیں گے ابھی اس کو. اس کے آخر میں پھر یہ شعر لکھا ہے, آفاق ہا گردیدام ساری کائنات میں مشرق و مغرب میں پھرا, آفاق ہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام, اور بہت سے بتوں کی محبت, یعنی بہت سے محبوبوں کی, حسن والوں کی, جمال والوں کی, خوبصورتی والوں کی محبت کو میں نے چکھا. مہرے بتاں ورزیدام آئیے, اور غلام ناصر صاحب ورزیدام کا صحیح معنی بتائیں گے, ہم نے اس کا مفہوم کر دیا. اور بسیار خوباں دیدام, بہت سے حسینوں کو, خوبصورتوں کو دیکھا, بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی. آفاق ہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی. مہرے بتا ورزیدام کا کیا معنی ہے جی غلام ناصر صاحب؟ جی ورزیدام, اچھا ماشاء اللہ, اچھا چلے آپ نے وہ جو بانا کیا ٹھیک نکلا جی. مہرے بتا ورزیدام کیا بات ہے جی, اس وقت مجھے پریشان نہ کیا تھا, اس مشین کو پلٹایا کریں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کون سا لوگوں کو جمع کرنے ہیں. میرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی, آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گری, آفاق ہا گردیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری لیکن تو چیز دیگری اوہو جس وقت سی آئی اے والوں نے پوچھا کہ ہمارا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن گاڑی مڑا کر اور بھاگ جائے گا اپنے آپ کو چھپا دے گا تو رحیم اللہ یوسف زئی نے کہا کہ گاڑی مڑانے پر وہ سر کٹا دینے کو ترجیح دے دے گا کس پر وہ سر کٹانے کو ترجیح دے دے گا آفاق گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوما دیدم لیکن تو چیز دیگری بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری حضرت مولانا سعید خان صاحب 60 سال مدینہ منورہ کے امیر رہے بڑی شخصیت گزرے ہیں انہوں نے ایک دفعہ علماء میں بیان فرمایا اس میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو غسل دینے کے لیے سونے کا تش جنت سے آیا لیکن پانی اس کے لیے آب زمزم کا استعمال ہوا تو زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کہ یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے پھر فرمایا کہ ایک پانی اس سے بھی افضل ہے اس کا علماء کرام جواب دیں تو جواب سارے سوچتے سوچ پڑ گئے کہ جنت کے پانی تو جنت کے پانی سے آپ آب زمزم کے پانی کو افضل کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں افضل پانی بھی اس کا جواب دو تو انہوں نے خود جواب دیا کہ اس وقت آپ سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا سب ساتھیوں کا پانی جمع کیا مشکیزوں میں سے قطرے وغیرہ ٹپکائے تو ایک پیالے میں سے تھوڑا سا پانی جمع ہوا اس نے آپ کے اپنا دستے مبارک رکھا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہے کہ یہ پانی جو آپ کی دست انگلی مبارک انگلیوں سے نکلا یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے نفرت کی چٹانیں موم ہوئیں نفرت کی چٹانیں موم ہوئیں اور پیار کے چشمے پھوٹ بہے لو عرض سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں نفرت کی چٹانیں موم ہوئیں اور پیار کے چشمے پھوٹ بہے لو عرض سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں نفرت کی چٹانیں موم ہوئیں اور پیار کے چشمے پھوٹ بہے نفرت کی چٹانیں موم ہوئیں اور پیار کے چشمے پھوٹ بہے لو عرض و سما کے خالق کے لو عرض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں لو عرض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں سبحان اللہ فضائل حج میں لکھا اس کو غالب مدد شیخ نے کہ وہ خاک مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ کعبہ عرش کرسی سے افضل ہے وہ خاک کعبہ عرش کرسی سے افضل ہے اور فرمایا کہ یہ بات چاروں ائمہ مجتہدین کی لکھی ہوئی ہے جتنے 10-12 ائمہ مجتہدین آئے دنیا اسلام میں ان سے چار کا باقی رہ گیا چاروں کے چاروں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ خاک مبارک جو بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ کعبہ عرش کرسی سے افضل ہے آپ جو آیت پڑھی تو اس میں فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آئے تمہارے درمیان ایک رسول تمہارے انسانوں کی جنس میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اسے ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم، تمہیں خیر کے فوج میں کہ ان کو بہت زبردست چاہت ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے تو بہت مہربان، بہت نرم اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو پہلی دو باتیں کہ تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کو کافر مومن دونوں کے بارے میں ہوتی ہے، کیونکہ کافر بھی آپ کی امت ہیں، آپ کی امت دو حصوں میں ہے، ایک کو امت دعوت کہتے ہیں، ایک کو امت اجابت کہتے ہیں، امت دعوت کفار ہیں جن کو دین کی دعوت پہنچانی ہے، اور امت اجابت ہم اور آپ ہیں مسلمان ہیں جنہوں نے قبول کر لیا الحمدللہ۔ تو یہ دو باتیں کہ ان کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور خیر پہنچنے کی زبردست چاہت ہے، یہ جذبہ تو آپ کا کافر مسلمان سب کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے دو مزید شانیں ہیں آپ کی، بالمومن رؤوف الرحیم، ان کے لیے تو بہت ہی نرم اور بہت ہی مہربان ہے، نہایت مہربان ہے یہ جو ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے، پھر اللہ پاک آپ کی زبان مبارک سے مومنین کو اس بات کی اطلاع دیتا ہے، فین تولو، اس پیغمبر سے اگر تم منہ موڑو جن کے تمہارے بارے میں یہ جذبات ہیں، ان سے تم منہ موڑو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہتے ہیں فقل حسبی اللہ، کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم، وہ تو اتنے عظیم عرش کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں سائے میں ساری کائنات ہے، تو جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کو کائنات کی کس چیز کی ضرورت ہوئی، کسی کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تو لہذا امت کو یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ تو انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ضرورت ہے، اور ذرا سوچو تو صحیح کیسے رسول سے روگردانی کیے ہوئے ہو، کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ اور دوسری جو ٹکڑا پڑا، فرمایا کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، کہ اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ جو انسان کے لیے ہو اس کو میں مکمل کروں۔ ایک دفعہ ایک خانقاہ میں گئے، علماء کی تقریریں ہو رہی تھیں، تو اخلاق کا جو بیان کر رہے تھے، اخلاق کو جب بولا تو اس کی انہوں نے تشریح کی، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، میں نے کہا بس یہی ثانوی غیر ثانوی تصور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہی کرنا، اخلاق ایک مضمون شریعت کا ایک شعبہ ہے، اور اس کی دو قسمیں، اخلاق فاضلہ، اخلاق رذیلہ، کبر اصل لالچ کی نہ ریا، یہ اخلاق رذیلہ ہیں، یعنی توحید، توقع، تواضع، اخلاص، یہ اخلاق فاضلہ ہیں، اتنا بڑا مضمون ہے، کس کی تکمیل کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ اور آپ کے آنے سے تو ہزارہ سال پہلے آپ کی آمد کا چرچا تھا، کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتار دیا گیا اور 40 سال روتے رہے، اور روتے روتے آخر میں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما، مغفرت فرما۔ تو انبیاء علیہ السلام کے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہوتے کہ انسان کی مغفرت کرائی جاتی، ان کو توبہ کرائے، کو توبہ کرائی جاتی، کہتے ہیں کوئی بات پہلے اولا کے خلاف ہو جائے، نیکی کو کرنے کا طریقہ ہے، نیکی فرض ہے، نیکی واجب ہے، نیکی سنت ہے، نیکی مستحب ہے، ہاں جی، اور نیکی فعل اولا ہے، تو فعل اولا بہت اعلیٰ پیمانے پر جا کر نیکی کو ادا کرنا، بہت اعلیٰ طریقے سے نیکی کو ادا کرنا، ہاں جی، اس کریم تو خود تکال بھی بنی ہوئی ہے نا جی، صدر کی بنی ہوئی ہیں جی، بڑا ذائقے میں فرق ہوتا ہے نا، ہاں جی، آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم تو ان گندی چیزوں کو ہاتھ پینے لگاتے ہیں، جیسے سرمایہ داری وجود میں آ رہی ہے، تو یہاں جو گوبر کو لے کر، گائے کو لے کر آدمی چل رہا ہے، اس سے روزی وہ مسکین کو جا رہی ہے، معیشت کا مسئلہ، اس کو میں نہیں چھٹتا ہوں، یہ مولوی صاحبان اگر سمجھ جائیں اس کو، تو ان کے دستخانوں میں، ان کے مدرسوں میں یہ کالی بوتلیں نہ ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اس مدرسے میں گیا، وہاں پہ میں نے بوتلیں دیکھی تو ان کو میں توڑوں گا، اس میں نے اس تاکال میں توڑی ہیں ساری بوتلیں، اور پیسے میں نے ان کا اپنی طرف سے ادا کیے، اور مدرسے کے بولی صاحبان کو خیال، انہوں نے کہا کہ آدمی پر تو پاگل پنے کا دورہ پڑ گیا ہے، پتنی ایسا نہ ہو کہ بوتلوں کو چھوڑ کر ہماری گردنوں کو ہاتھ تکنا شروع نہ کر دے، پھر کیا ہوگا جی؟ میں کہا شکر ہے اتنا خوف تو تم دستاری ہوا, ورنہ میں اتنا شور شور ہوگا میں کرتا تو اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے تھے تم. آج صبح صبح ماہر معیشت کو بلایا تھا, اس کی 10 منٹ کی باتیں سنی آپ لوگوں نے نا, اور اس میں سے اس نے کیا بتایا کہ کتنے سالوں میں آپ کو یہ دھکا دینے والے ہیں آپ کی معیشت کو, اس کے نتائج بھی دکھا کر کے آپ. چلے میں ایک بات کیا کہہ رہا تھا, ہاں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں آپ سے معافی, ہاں تو اور کی یہ خلاف اولا پر بات ہوتی ہے, اتنی ساخت اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے کہ 40 سال لوگوں نے چھوڑا ہے اپنے خلیفہ کو. یہ مولوی صاحبان کی والا نکالیں گے, کہتے ہیں جب بدن ننگا ہو گیا سونے چاندی کے پاس گئے, انہوں نے کہا تو نے اللہ کی نافرمانی کی, ہم تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتے, سونے چاندی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ قیامت تک معزز رہیں گے. پھر انجیر کے درخت کے پاس گئے کہ ہمیں پردے کے لیے کچھ دو, نے کہا کچھ بھی ہو بہرحال ہے اللہ کا خلیفہ, انہوں نے پردے کے لیے پتے دیے, جنت کا درخت ہو گیا. اللہ تبارک نے پوچھا جس کسی سے بہت چاہت بہت محبت ہو اس کو کوئی نام لے گا, آپ کہتے ہیں آپ کیسے پہچانتے ہیں کون ہے یہ, تاکہ ان کا تذکرہ کرنے کا حضرت محمد کون ہے, آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. تو انہوں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اوپر نظر اٹھا کر جو دیکھی تو آج کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ کے نامی کے ساتھ جو نامی گرامی ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں, تاکہ ہاں یہ آخری پیغمبر ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں, اور اس وسیلے سے آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اور جامع رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر نہ میں محمد رہا نہ آب اردے شفیع آدم, نہ آدم جاختے توبہ نہ نوح از غرق لگ جائے نا, کہ اگر نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام آگے نہ پیش کرتے تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ پر قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کو تو طوفان نوح سے نجات ملتی. تو اسی میں اطور المجموعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی روح مبارک جو نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھی اس کی برکت تھی کہ کشتی تیرتی رہی اور وہ کنارے لگی. اگر نہ میں محمد را میں آوردے شفیع آدم, مگر نام محمد رہا نیا برد شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا, نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا, نہ یو بس بلا رہا نہ یوسف جا تو حشمت, نہ عیسیٰ آ مسیح آدم نہ موسیٰ آن ید بیضا, کہ نہ ایوب از بلا رہا کہ آپ کی برکت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو اس بلا سے جس مصیبت میں گرفتار کر راحت سے ملتی, اور یوسف علیہ السلام کو جاؤ حشمت وہ جاؤ جلال ملا جو مصر کی حکومت کا تھا نہ وہ نہ ملتا, اور عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح آدم نہ ہوتے وہ جو اللہ نے مسیح ان کے سانس میں جو تاثیر فرمائی ہیں جی, اور موسیٰ علیہ السلام وہ ید بیضا چمکتے ہاتھ والے نہ ہو, تو اولین و آخرین کو آپ کا فیض ملا, اور نبی الانبیاء ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو آپ کا فیض ملا. نہ ایوب بلا رہا نہ یوسف جاہت و حشمت, نہ ایوب بلا رہا نہ یوسف جاہت و حشمت, نہ عیسیٰ آ مسیحا دم نہ موسیٰ آ ید بیضا, نہ عیسیٰ آ مسیحا دم نہ موسیٰ ید بیضا, اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم, اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. اوہو سبحان اللہ. سن 75 کا واقعہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا صاحب نے ایسے ترابی ہوئی رمضان ہے بڑی لمبی ترابی تھی سردیوں کا رمضان تھا آخر میں ناتخانی کرائی اور پر ایک سخت کیفیت تاری ہوئی تو مجھے بیٹھا ہوا کہ کون کون آج کو جانا چاہتا ہے ایسے ہاتھ اشارہ کر رہے تھے کوئی ہاں کہہ رہا تھا کوئی نہ کہہ رہا تھا تو ہماری ملازمت میں نہیں ہوئی تھی غربت کا حال پیسے بالکل پاس نہیں تھے میں نے کہا کہ حضرت صاحب پوچھ رہے ہیں تمہاری طرف اشارہ کیا کیا کہو گے میں نے کہا ہاں کرنے میں کون سی نقصان ہے انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ ہاں تو خیر اس میں ہم عید کی چھٹی پر گئے واپس آئے ہم نے ان زمانے میں بہت جلدی داخلہ تھا ہم نے کہا کہ برخدار آپ کا نام ہمیں بھیجا تھا منظوری آ گئی پیسے لے کر آؤ پیسے ہم کہاں سے لے کر سبحان اللہ تعالی داستار کے پیسوں کا اللہ نے بندوبست کیا ہو اب ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی یوسف صاحب حضرت مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں ان کے بارے میں ان کا کچھ بدوبخت نہیں رہا تھا کوشش کر رہے تھے کرتے کرتے ہو گیا پھر فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ یوسف کو تو ضرور پہنچا کے چھوڑیں گے وہاں تو اس لیے کیسے رہ سکتے تھے تو خیر اب اس امت کے لیے آپ نے جدوجہد فرمائی اور میرے بھائی وہی نہیں تھا کہ آپ کے پاس بہت وسائل تھے اسلحہ تھا فوجیں تھیں اور اس سے آپ غالب آئے ہیں نہیں حق پر جمنے پر غالب آئے ہیں حق پر جمے ہیں جب شاہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا تو 3 سال تک فاقوں میں گزارے کہتے ہمارے فاقے تو کوئی چیز نہیں تھی جس وقت بچے چیختے تھے بھوک کے مارے اور بلبلاتے تھے تو اس وقت جو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں آدمی کا جگر کٹتے ہیں اولاد کی وجہ سے کیوں وہ بات پھر برداشت اس کو پتہ چلتا تھا اور اس حق کو چھوڑے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اعزاز دیے جا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنائے دیتے ہیں اور مال جمع کرنا چاہتے ہو سارا مال جمع کر کے دیتے ہیں اور خوبصورت عورتوں کی چاہت ہے تو خوبصورت عورتوں کو جمع کرتے ہیں انتخاب کرو اس میں سے اور یہ بات مان لو اور اس کے جواب میں اس مطالبے کو چھوڑ دو اور مطالبے بہت تھک گئے تھے مخالفتوں سے اور تکالیف سے جو آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ بات کی نے کہا کہ بھتیجے اس بات کو مان لو تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر ایک پر چاند رکھنے اور ایک پر سورج رکھنے تو میں اس بات سے باز آنے والا نہیں یا تو میری گردن کٹ جائے گی یا یہ بات غالب ہو جائے گی اور خندق کا یہ حال ہے کہ اس میں آپ تک 1400 ساتھیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جب حملہ آ رہا ہے تو مشورہ ہوا تو اندازہ ہوا کہ مقابلے کے حالات ہی نہیں ہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اب کیا کریں تو جنگ جو ہے صرف اسلحے کی اور جنگ صرف آدمیوں کی اور اسلحے کی نہیں ہوا کرتی جنگ جو ہے وہ اسٹریٹجی کی اور ٹیکٹکس کی ہوا کرتی ہے ترتیب جنگ اور طریقہ جنگ تو ماہرین جو ہوتے ہیں وہ ترتیب جنگ کو ایسی ترتیب جنگ کو اختیار کرتے ہیں اور ایسا طریقہ جنگ کو اختیار کرتے ہیں کہ کم مسائل کے ساتھ دشمن کا بے بنیاد ختم کر دیتے ہیں دو چار فوج والے ساتھی بھی ہیں نا تو میں نے باتیں کہہ دی تو آپ کی ترتیب جنگ اور آپ کی طریقہ جنگ اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس وہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے زندگی ہوئی تو سیرت کے بارے جو لکھنے کا ہے اس پر بھی لکھنے کا ارادہ ہے کہ کیسے آپ نے روم والوں کو بے بس کیا اب مشورہ ہوا کہ جنگ کے تو حالات ہی نہیں ہیں ہتھیار تو ڈالنے نہیں ہیں اوہو ہتھیار تو یہ کون سی سن تھی یہ سن قطر میں تو نے ڈالے ہیں دنیا اسلام کی 1400 سال تاریخ میں ہتھیار ڈالنے کا واقعہ نہیں ہے یہ پہلی دفعہ تو نے ڈالے ہیں جب تیرا شرابی جرنیل اوپر بیٹھا ہوا تھا اور دلہ جرنیل جو ہے تو وہ اس میں بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا تھا تب رہا ہے میں تو پاگل آدمی مجھے اپنی زندگی کا کوئی ضرورت نہیں رہی ہوئی ساری باتوں کے جواب میں اس وقت کسی نے مجھ پر فائر کر دیا میں اس کے لیے تیار ہوں جو پودے پہلے لگا دیے اس سے میں فارغ ہو گیا ہوں یہ بڑھیں گے پھلے پھولیں گے آگے اللہ اکبر کہ پھر کیا کریں کہ عورتوں کو قلعے میں جمع کر کے قلعے میں جمع کریں اور اتنے آدمی بھی اتنے کم ہیں کہ صرف ایک معذور آدمی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چھوڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی نظر آ رہا اس کی شکل نظر مت کی شکل نظر آ رہی باقی سب کو لے کر جبل صلح جہاں خندق کا میدان ہے اللہ ان کو ہدایت کرے سعودیوں نے نام نشان بٹا دیے اس کے پیچھے کمان کی طرح پہاڑ ہے آگے میدان ہے آگے خندق کھود کر آپ بیٹھ گئے کہ آپ جو ہے دیکھیں گے دشمن کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوتا ہے کہ محاصرہ کا طول دینا ہے تاکہ اس کے اعصاب تھک جائیں وسائل اس کے ختم ہو جائیں اور ان کو جو ہے میدان چھوڑنا پڑے یہ طریقہ ہوتا ہے جنگ کا اب اس حال میں آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجید کے پٹر پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندہ ہوا ہے اور جمے ہوئے ہیں کہ جو حق ہے اسی کو لے کر چلیں گے اسلحہ وسائل ہوں یا نہ ہوں ہم اس کو لے کر چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے استقامت اور جماؤ چاہتا ہے جی کہ پڑھو صاحب کو حمیم سجدہ کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جو لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر جم گئے یہ جماؤ چاہتا ہے اللہ تجھ سے تو جم جا فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار بھی اتنے سخت حالات ہو گئے سخت سردی ہے کپڑے نہیں ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھڈا کھود کر اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے کچھ چیز بنی ہے ایک کپڑا ہے اس کو پردہ بھی اس سے کیا ہوا ہے اس کو لپیٹا ہوا ہے گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے کپڑے اتنے پاس نہیں ہیں کھانے کو اتنے ایسے حالات ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اپنی گھر والی کے پاس انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر فاقے کے اثار میں دیکھ کر برداشت نہیں ہوتے تم نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایک سا غلہ ہے اور ایک بکرا ہے تو اس کو ذبح کرتے ہیں تو 10-12 آدمیوں کا یہ کھانا ہے اس کو ذبح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے آئیں تم نے جو تیار کیا کھانا کھانا لایا گیا تو آپ نے 1400 کے لشکر کو اعلان کیا کہ سب ساتھی آ جائیں جابر بن عبداللہ نے تمہاری دعوت کی ہے ان کے پیروں سے زمین نکل گئی گھر والی نے کہا کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ 3-4 پھیر آٹا ہے اور ایک بکرے کا سالن ہے انہوں نے کہا آپ نے بتا دیا تھا انہوں نے کہا پھر آپ فکر نہ کریں پریشانی کی بات نہیں ہے آپ نے دونوں چیزوں کو پردہ ڈال کر فرمایا کہ اسے نکال کر تقسیم کرتے رہو تقسیم ہوا ہوا ہوا سارے 1400 نے اس کو کھایا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت تھی کہ پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ تھا سخت سردی ہوئی سخت تکلیفیں ہوئیں اور آپ کو ترس آیا اپنے ساتھیوں پر اور آپ نے مشورہ کیا صاحب اکرام سے کہ اگر تم چاہو تو ان کفار کے ساتھ ہم یہ معاہدہ مذاکرات کریں اور ان سے کہیں کہ اس دفعہ مدینہ منورہ کی جو کھجور آئے گی وہ آدھی کھجور دے کر دے دیں گے اور معاصلہ اٹھا لیں تو جب یہ بات صحابہ اکرام سے ہوئی تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ کی کھجور جب ہم اسلام میں نہیں تھے دور جاہلیت میں تھے تو کوئی آدمی یا ہم سے خرید کر کھاتا رہا ہے یا مہمان بن کر کھاتا رہا ہے زور سے کوئی نہیں لے سکا تو اب جو ہم اسلام میں ہم نے قبول کر لیا تو کیا ہم سے یہ کفار ہماری کھجور لے لیں گے تو آپ کو تسلی ہوئی کہ عزم جو ہے عزم و ہمت جو ہے وہ جگہ پر ہے تو جب عزم و ہمت جگہ پر ہو اللہ کی مدد آیا کرتی ہے اللہ زیارت گاہ علم و زیارت گاہ علم و ہمت ہے الحد میری کہ خاک راہ کو میں نے سکھایا راضی الوندی. اقبال نے کہا ہے کیسا پڑھا میں شعر کو بھول, زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری, میری قبر جو اہل عزم کی ہمت والوں کی زیارت گاہ ہے کہ خاک راہ کو میں نے سکھایا راز الوندی. الوند پہاڑ ہے افغانستان کا بہت اونچا پہاڑ ہے, کہ خاک راہ کو میں نے سکھایا راز الوندی. زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو میں نے سکھایا راز الوندی. سبحان اللہ. تو بس اسی تکلیف مجاہدے میں آ کر جم گئے پھر, اور اس میں جو ہے جو جمجو آدمی ہوتا ہے اس کو لڑنے کا لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. تو عمر اب جب ایک کافر تھا جو ایسا کمانڈو تھا کہ 100 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا تھا. اس نے گھوڑا دوڑایا اور خندق کے سلام لگا کر پار کر کے آ گیا اور ڈکرایا بیل کی طرف سے کہ عالم مبارز میرے مقابلے میں کوئی ہے. ہاں اتنا مشہور تھا کوئی نہیں اٹھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلی بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ اس نے آواز لگائی حل میں مبارز میرے مقابلے میں کوئی آئے گا. پھر کوئی نہیں اٹھا, حضرت علی اٹھے. پھر تیسری بار اس نے آواز لگائی حل میں مبارز. پھر اتنا مشہور پہلوان تھا کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت علی اٹھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر چلو. یہ آگے بڑھے آپ 22 سال آپ کی عمر. عمران تمہاری کتنی عمر ہے؟ 22 سال ہے. دیکھو نا کہ 22 سال میں پھیپھڑے ہی مضبوط نہیں ہوتے. حافظ عبید کے بھی پھیپھڑے ہی مضبوط نہیں ہے, اس کو اور 4-5 سال لگیں گے. بارہ سال تو کوشش کر کے شادی کرنے کی ہے, پھیپھڑے ہڈیاں تو مضبوط ہی نہیں ہوئی ابھی. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ اور دیکھا 22 سال کا برخوردار, میں آپ کے خون سے تلوار رنگنا نہیں چاہتا, آپ چلے جائیں. یہ 22 سال لڑکے ہیں عمر عبد البت کے مقابلے میں آ رہا ہے, پورا قریش پورے قریش نہیں آتے اور یہ آ رہا. تو آپ آگے بڑھے, نے کہا کہ میں تیرے میں اپنی تلوار سے کو تیرے خون سے رنگنا چاہتا ہوں. تو اس کو جو غصہ آیا اس نے ماری تلوار, آپ نے آگے ڈھال رکھی اور اس کی ضرب نے لوہے کی ڈھال کو کاٹا ہے, اور تلوار جو ہے وہاں سے ہٹ کر آپ کے سر مبارک پر آ کر لگی اور سر پر زخم ہوا. اس لیے آپ کے جو آپ کی کنیتیں ہیں ان میں سے ایک کنیت آپ کی ذوالقرنین ہے, کیونکہ آپ کے سر مبارک پر 2 تلوار کے ضربوں کے نشان تھے, ایک عمر بن عبدالوہاب کی تلوار کا اور ایک جو ہے ابن ملجم کی تلوار کا جو شہادت کے وقت ہوا ہے. سبحان اللہ. تو آپ جب سچ بات ہے کہ جب 2 پہلوان لڑتے ہیں تو دیکھنے کا نظارہ ہوتا ہے, لطف ہوتا ہے. پھر جنگجو کھڑے ہوں تو تماشا ہوتا ہے. وہ جو گرد اڑی اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ حضرت علی زندہ آئیں گے, کہ جب انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا تو بس پتہ چلا کہ کافر کو واسطہ جہنم کر دیا ہے. اور آخری ضرب جو انہوں نے ماری تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے گرائے تھے. خان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کوئی کرامت کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کو کاٹا ہے, کھوپڑی کو کاٹا ہے, اور بدن کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے کدھر گرایا ہے کدھر گرایا ہے, جیسے کہ قصاب 2 ٹکڑے خرید دیا کرتا ہے آخر میں جانور کے لٹکانے کے لیے. سبحان اللہ. جو شورا میں بیٹھے ہیں ان کو لڑنے کا موقع نہیں ملا, یعنی اس لیے حضرت رضی اللہ عنہ کا تذکرہ زیادہ ہوا کیونکہ حضرت رضی اللہ عنہ شورا میں بیٹھے. ورنہ جب خوارج کی جنگ نہروان میں لڑے ہیں تو 500 آدمی ایک اس میں مارکے میں زمین پر گرائے ہیں, اور جنگ جمل میں جب نامی گرامی 4 پہلوانوں کو جب گرایا ہے تو 5ویں پہلوان کو کہا کہ آپ مقابلے کے لیے جاؤ اور بہت تھکا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, اس کے آگے جو جاتا ہے وہ زندہ آتا ہے. اے خطبہ پڑھا کرتے ہیں والا مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب. عجائب و غرائب کا مظہر تعریف اللہ کا شعر. سبحان اللہ. اب یہ تو جم کر دکھا پھر اللہ کی مدد کو دیکھ. یعنی تو با وہ ایک بغیر جرنیل ایک لکھن اس کو آیا امریکہ کا, وہ آگے ڈھیروں کے ہتھیار ڈال دیے شرابی نے, اور اس کو نواز شریف کے ہاتھوں وہ آیا تھا. امریکہ کے جنرل زنی نے کہا تو اس پر کیس تھا, نکالا جانے کا کیس تھا فوج سے, اور جنرل زنی آیا کیونکہ دیکھتے کہ آدمی بدکار اور شرابی ہو تو سب سے زیادہ ہمارے کام کب ہوتا ہے, اس کو کمانڈر چیف بنا دیا. ڈر ہو گیا. جب نہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگتا ہے مدد کے لیے وہ خود تیار ہے. آپ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, کچھ لوگ آ کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے اور ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کی مدد کر سکتے ہیں. تو گئے انہوں نے اس سے کہا, یہودیوں سے کہا کہ یہ قریش تو معاملے کے لیے آئے ہیں, یہ چلے گئے تو یہ تو بےغم ہو گئے, تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تمہارے خلاف, پھر کیا ہوگا مسلمانوں نے کہا فتح پا لی. تو ان پر خوف تاری, انہوں نے کہا تو ٹھیک کیا تھا, ان کا پھر کیا کریں. انہوں نے کہا قریش سے کہو کہ اپنے چار پانچ سرداروں کو ہمارے پاس بطور ضمانت رکھو, کیا بھاگیں گے نہیں, ہمارا ساتھ دیں گے ورنہ تم خطرے میں ہو. ان سے جلدی سے آگے قریش کے پاس آیا, نے کہا کہ یہودی جو ہیں یہ تو اندر سے بس اب ہتھیار ڈال رہے ہیں اور تمہارے چار پانچ آدمی بھی اپنی ضمانت کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور حالات بہت خراب ہیں. تو جنگ کے موقع پر اس کو ففتھ کالم اسٹریٹجی کہتے ہیں, کیسی خبروں کا اڑانا کہ جس کے نتیجے میں دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں. جس وقت انڈیا ایڈوانس کر رہا تھا نا بی آر بی نیر لاہور کی طرف, تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا کہ جو مائل سٹون تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ لاہور اتنے میل اتنے میل, ان کو تو میں نے گڑبڑ کر دیا اور اپنے انگلی کاٹ کر میں نے لکھ دیا لاہور 30 میل, 6 میل کو 30 میل لکھ دیا. کہ اس پر جب دشمن آیا تو 30 میل سے اس کو حوصلہ پست ہوا اور اتنی دیر اتنا وقت مل گیا. اس کو ففتھ کالم اسٹریٹجی کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہے دشمن کو حوصلہ پست کرنا ہوتا ہے, اور اس سین کا حوصلہ پست ہوا اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے بلغت القلوب الحناجر وراغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. یہ ظنونا ہے کہ ظنونا ہے؟ ہاں جی, وتظنون باللہ الظنونا. آنکھیں پتھرا گئیں, کلیجے منہ کو آنے لگے. یہ جو خندق ہے نا, خندق اتنا ٹینشن تھا کہ یہ ٹینشن اللہ بعد میں بدر احد کے بارے میں بھی نہیں بیان کیا ہوا, جو خندق کا ٹینشن ہے, خندق کا جو اضطراب اور پریشانی ہے. زاوت الابصار, آنکھیں پتھرا کے آدمی کسی کا انتظار کرتے ہیں تو آنکھ دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. بلغت القلوب الحناجر, کہ کلیجے منہ کو آنے لگ گئے. آدمی سخت پریشانی میں ہوتا ہے, نوالا نیچے کرتا تو باہر نکلنا ہوتا ہے. امتحان کے دنوں میں طلبا کو پتہ چلتا ہے نا کہ وائیوے کے لیے جا رہے ہو. بلغت القلوب الحناجر تظنون باللہ الظنونا, اور جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے عجیب عجیب گمان ذہن میں آنے لگ گئے. تو یہ تو کوئی سیکرٹری والا جگہ کو پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو سٹریس کے 3 سٹیجز ہیں وہ کس خوبصورتی سے سارے آیت نے بیان کیے, جس پر یار کی تحقیقاتوں کے بعد اتنی بڑی بڑی پی ایچ ڈی کے مقالے لکھنے کے بعد پہنچے. وہ 1400 سال پہلے بیان ہوا ہے سٹریس کے 3 درجے. کیا آخر میں جو ہے تو پیرانائڈ تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, آدمی کے ہوش و آواز کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے حالات ہو جاتے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون, ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا. پھر آگے فرمایا فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, پھر ہم نے بھیجی ان پر ایک تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیجا جس کو تو نہیں دیکھ رہا تھا. تیز ہوا آئی, خیموں کی رسیاں کاٹ دیں, خیمے گر گئے, دیگیں اڑ گئیں, جانور بھاگنے لگے, لشکر تتر بتر ہونے لگا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے جاسوسی کے طور پر, گئے ہوئے تھے, انہیں حال دیکھا اور واپس آئے اور آگے 20 پاروں کی جماعت ملی سروں پر سفید پگڑیاں باندھے ہوئے تو ریحان جنود اللہ ترو آ چکا، ایک تیز ہوا ایک فرشتوں کا لشکر. انہوں نے کہا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک نے فتح کا فیصلہ کر دیا. تیرا میرا راستہ یہ غیب کا راستہ ہے. ترک وسائل کم نہیں کہتے، ترک وسائل ہمارے نزدیک جمع کرنا عبادت ہے. ہم وسائل کو عبادت کی نیت سے جمع کرتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ اس سے ہمارا کام بنے گا. ہمارا کام بننے والا، کام بنانے والا جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، ہاں جی کیا فرمایا؟ کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آپ کی زندگی ہے. ہاں جی اقبال نے کہا ہے اس کی جو نعتیں ہیں نا، اس کی ایک بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور. شوق والوں کو خواجہ بدر و حنین کی بات ذرا سنا. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آشکار آور. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، ہاں تصرف ہائے بنارا بچشمم آشکار آور. بمشتاقاں مشتاقوں کو بدر حنین خواجہ بدر حنین کی حالات سناؤ، اور کہ چھپے ہوئے وہ معجزات اور وہ چھپی ہوئی جو صلاحیت ہے وہ معجزات اور وہ کمالات ان کو ذرا ظاہر کر کے بیان کرو. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر حنین خواجہ بدر حنین آور. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر حنین آور، تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آور. تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آور. دا مزے بیا جنت کے دشتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین.